سر تے پاک سے جاندا او دل اچھا سمجھ سکا جاندا سبحان اللہ تو بھائی بات کو سمجھے اب اب میں غیبت کی طرف آتا ہوں ہاں وہ تو بتا دیا علم اور وہ عقل بالغ کا وہ پھر وہ اس پر علیحدہ موضوع غلام رسول جو ہے نا ملا غلام رسول جو اس پر علیحدہ موضوع ہے وہ ناچیز کا انشاءاللہ وعدہ رہا اس پر ایسا تبصرہ کروں گا اردو میں کروں گا کتاب پر کچھ نہ ایسا تبصرہ کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ جو تبصرہ سنیں گے ان کو تو بصیرت حاصل ہوگی سمجھ آئی کہ نہیں تو جو خود جو صاحب تبصرہ ہوگا نا یعنی جس پر تبصرہ کروں گا سمجھ نہیں آ رہی جس پر تبصرہ کروں گا اس کے پاس جب پہنچے گا تو اس کی اگر بصیرت نہیں بڑھے گی کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہوگا پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر ضد پیدا ہوگا اللہ اس کے اندر اگر بصیرت پیدا نہیں ہوگی تو پھر یہ اتنا ضرور ہے کہ فضیحت کی انتہا ہو جائے گی فضیحت رسوائی کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں رسوائی کو پھر فضیحت کی انتہا ہو جائے گی اللہ العظیم کیا کہوں یار جب تک دین سمجھ نہیں آتا نا بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر حالات واقعہ زمانہ دونوں چیزوں کی معرفت سے یہ نہیں آتی تو انسان دین کی خدمت کرنے کے حال میں بھی دین کی تباہی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے گمان میں اپنے یعنی سمجھ کے مطابق اپنے خیالات میں وہ دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ دین کی خدمت نہیں ہوتی ایمان سے کہتا ہوں وہ دین کی خدمت نہیں ہو رہی وہ دین کی خدمت نہیں ہوتی وہ دین کی خدمت ہو جاتی دین کی خدمت نہیں ہوتی وہ دین کی خدمت ہو جاتی آپ جانتے ہیں آندر فلانے کی چنگی خدمت کی اس معنی میں خدمت یعنی الٹی خدمت ہو جاتی کرنا فائدہ تھا ہو نقصان جاتا اس کو حماقت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حماقت احمق شخص اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے گمان میں وہ سمجھے صحیح کر رہا ہو لیکن ہو نقصان رہا ہو اس کو احمق کہتے ہیں ہم فی ہے ہم اولاد کے اندر ہم حماقت ہے اس کا یہ اس کے اندر اتنا صلاحیت نہیں ہے کہ کام صحیح کر سمجھ نہیں آئی تو بھائی بات یہ ہے ان لوگوں کا جو غیبت کا لفظ ہے نا اس کا معنی اردو میں گلہ کیا گلہ شکوا گلہ لیکن کچھ میں ذات اصطلاح الفاظ جو یہاں پر چلتے ہیں میں وہ بھی ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ پنجابی کے اندر گلے کو غلط مطلب جانتے صحیح نہیں ہے اس کے لفظ کئی چگلی کہہ دیتے ہیں کئی بدخوئی کہہ دیتے ہیں وہ بدخوئی نہیں ہے حقیقت میں یہ لفظ ہونا چاہیے بدگوئی لیکن وہ بھی پیٹ پیچھے اگر ساتھ لگ جائے گا تو بدگوئی کی بدل جائے گا سمجھ نہیں آتا بولتے نہیں چگلی کہہ دیتے ہیں وہ جی نا میں ہوں نہیں چپ گل کرتا ہے میں چگلی ہو جانی کسی کی چگلی یہ نہیں ہوتی چگلی اور چیز چگلی کیا ہے اس کو نمیمہ کہتے ہیں عربی میں ہاں جی نمیمت اس کو غیبت کہتے ہیں عربی میں وہ نمیمہ ہے چگلی یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگا دے اس کو سنا دینا کہ وہ تیرے خلاف یہ کہہ رہا تھا اور اس کی ادھر اٹھا کر پھینک دینا تاکہ دونوں کو آپس میں لڑا بھیڑا لیا جائے اس کو کہتے ہیں چگلی اب سمجھ آئیے نمیمہ کا یہی مطلب ہے چغل خوری بھی اس کو کہتے ہیں اور چگلی بھی کہتے ہیں قرآن مجید میں ایسے شخص کو نمام کہا گیا کیا کہا گیا نمام ہاں تو غیبت جو ہے اس کا معنی گلہ ہے اس کے لیے جو لفظ چگلی کا بولا جاتا ہے بدخوئی کا بولا جاتا ہے یہ صحیح لفظ نہیں ہے, وہ چگلی نہیں ہے. لیکن میں ان الفاظ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ جن جو حضرات غیبت اور گلے کو نہیں جانتے وہ صرف بدخوئی اور چگلی کو جانتے ہیں کہ پیٹ پیچھے کسی کا عیب بیان کیا جائے تو کیا ہو جائے گا جی, چگلی ہو جائے گی. ان کو بھی پتہ چل جائے کہ بھائی یہ چگلی نہیں, یہ چیز یہ غیبت اور اس کا یہ احکام ہے. بہرحال وہی جس کو وہ چگلی سمجھیں گے اور سمجھتے ہیں تو میں اس کا حقیقی صحیح نام بتا رہا ہوں کہ یہ ہے غیبت اور گلا ہے, بدگوئی ہے پیٹ پیچھے. تو اسی بیماری سے ان کو بچنا چاہیے جس کو وہ چگلی سمجھتے ہیں. سمجھنے بات کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے کس کو ہے بھائی؟ غیبت. غیبت غیبت سے بنا, غیبت کا معنی پیٹ پیچھے. کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, خود بیان کیا, آپ سے پوچھا گیا کہ کی حدیث مبارک غیبت کے متعلق, تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ. کیا اجمالاً کیونکہ صاحب جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے, بارگاہ رسالت کے جو طلابہ تھے, قدام تھے, شاگردان تھے, وہ لوگ اتنا رمزے تو جانتے تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رمزوں کو جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمال کے ساتھ بات بیان فرما دیتے, وہ خود پھر آگے کھول کے رہتے تھے. آپ نے اتنا فرما دیا ذکر کا آسان کا بیما چکرا ہو کہ تیرا اپنے بھائی کی بات کرو, اپنے بھائی اس کا مطلب ہے غیر مسلم. ہاں ذمی جو ہے وہ حکمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے, عربی نہیں داخل ہوتا, وہ آگے چل کر بتا دیتا. سمجھ نہیں آتی انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو فرمایا تیرا ذکر کرنا اپنے بھائی کا بما یکرہ ہو, ایسا ایسی باتوں کا جو اس کو پسند نہیں. یعنی کیا مطلب کہ اگر ان کے منہ پر کی جائے؟ اس اجمال کی تفسیر حضرت امام عارف باللہ محقق زمانہ صوفی کامل حضرت امام برکوی یا برکلی رحمہ اللہ کی کتاب الطریقۃ المحمدیہ. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ الطریقۃ المحمدیہ. یہ دیکھیں الطریقۃ المحمدیہ کتاب لکھا ہوا ہے نا, اس کا نام ہے الطریقۃ المحمدیہ. جس طرح کتاب کا نام ہے نا, اسی طرح اس کا کام ہے. سبحان اللہ. اس کا نام اگر طریقہ محمدیہ ہے نا, بالکل صحیح ہے, بالکل حقیقت ہے کہ اس کے اندر جو بیان ہوا وہ طریقہ محمدی ہے. سبحان اللہ. جی جی جی جی مسلم اور بخاری میں تو ہے. ہاں سمجھ نہیں آ رہی, حقیقت بتا رہا ہوں اس کی, حقیقت بتا کر پھر اس کے متعلق احکام بیان کروں گا, شرعیت کے احکام تفصیل. ہاں ان شاء اللہ العزیز ایسی روشنی ہوگی آپ کو کہیں جب کیا یہ کتاب میں نہیں ملے گی. سبحان اللہ. اور پھر انجام بتاؤں گا, کیونکہ جب حقیقت کھل جائے گی پھر اس کا انجام, تو اس کا عذاب کیا ہے, کی سزا کیا ہے, یہ کرنے سے دنیا اور آخرت میں کیا پڑتا ہے, کیا ملتا ہے انسان, انجام آخر میں ہوگا تاکہ پھر ڈر کر بھر کر. سمجھ نہیں آئی آپ؟ تو میرے بھائی طریقہ محمدیہ جو کاسی روڈ کوئٹہ کا چھپا ہوا ہے المکتبۃ العربیہ کا, اس کے صفحہ نمبر 249 پر, 249 پر امام برکوی رحمہ اللہ نے جو تفسیر تعریف معنی غیبت کا تفصیلا بیان فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ ہے یا عبارت ہے ان کی, وہ ہے یا ذکر

چندھا ہے نا، چندھا کمزور نگاہ، چندھا یار چونا نہیں کہتے جنہوں، چونیا کھاڑا. اچھا اچھا بھائی، یہاں پر آشے والے لکھ رہا ہے حضرت جی، یہ آشے والے لکھ رہا ہے، یہ ہے تارے تارے اونا تارا اونا تارے، یعنی وارے آ جا رہا ہو، یہ لکھ رہا ہے آشے والا. تارے اونا پڑھ سکتے ہو، تارے اونا یعنی وارے آ جا رہے ہو، پرہیز کرنا، ورا پرہیزگاری، یا بچتے ہو تم، سمجھ تو یہ تین طرح پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے اتر اونا اتار اونا اتارا اونا اتر ہونا ارابا جرابی جارہ سال میں یہ واو جاتی ارابا تھا، اب سمجھ آئیے. چلو اب ایسی باتوں میں مجھے نہ ڈالو، پھر کام خراب ہو جائے گا. ابھی تعریف، یہ بات میں علیحدگی میں پوچھنا پڑ، بات سمجھو ذرا، تعریف کرا، اب ٹھیک ہے نا. اب امام آمش کو چاہے اس کا مانا چندھا ہے، کہہ رہے ہیں امام آمش، اب وہ بوڑھا بھی نہیں مناتے تھے کیونکہ وہ مشہور دنیا میں اسی لقب سے، تو اب یہ غیبت شمار نہیں ہوگا. اچھا آپ کے عرف میں، آپ کے ادھر اڈے میں، ادھر ادھر آپ کو معلوم ہوگا کوئی ایسے لقب سے مشہور ہو جاتا ہے بندہ، بڑیا مچھا والا، بڑے والا، ہاں بس وہی بات ہوگی نا. ہاں لیکن نہیں، ایک ہے عیب ایسا کہ لقب کے طور پر ہو، ایک ہے لقب کے طور پر نہ ہو. ہاں کیوں ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ کہے وہ یار وہ فلانا ٹنڈا، وہ جو آپ کو جانتے ہو اس کا، کس نیت سے؟ پہچان کرانے کی نیت ہو، عیب بیان کرنا مقصود نہ ہو. ہاں کسی کا نام لقب کالو پڑ جاتا ہے، بہت اچھے لوگ سب کو، سب اس کو کالو کالو کہتے ہیں، وہ برا نہیں مانتا، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا. اگلا سنیے، میں نے سب غیبا یا فرما رہا ہوں، یہ بات پڑھ دی، فذکر العیب لتغییر المنکر او للاستفتاء او للتحذیر من شره او التعریف کل اعرج و نحوی علیہ سب غیبا، طریقہ محمدیہ کی بارت بولیے نا، سمجھ آ گئی. اچھا وَقَذَا اِنْ كَانَ مُجَاهِرًا بِالْفِسْتِ وَظُلْمِ فَذَكَرَهُمَا، توجہ نہیں کی، علانیہ جرم کرنے والا، اس کو فجور بدکاری علانیہ، جو گناہ کرتا ہے علانیہ سر عام، یہ آج کل تو گناہ ہوتے ہی آ رہے سر عام ہے نا، کیونکہ یہ کفر کا ماحول ہے، لا دین معاشرہ ہے، لا دین معاشرے کے اندر ہر آدمی دلیری سے گناہ کرتا ہے، سر عام کرتا ہے، کشتی گشت پورا کر رہی ہے تو سر عام کرتی ہے سکولر، اب اس کے متعلق کہا جائے یار فلانی گشتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سکول میں جا رہی ہے بے پردہ ہے فلانا، یہ گھر میں نہیں بیٹھتی، کوئی غیبت نہیں ہے، وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یار یہ سارا اس پر پڑھنا ہے نا جا کر، تو غیبت کی تباہ کاریوں کو شریعت کی تباہ کاریاں ثابت کرنا ہے، پہلے شریعت تو سمجھا لوں نا، پھر آپ کو جلدی باتیں سمجھ آ جائیں گے. سمجھ نہیں آئی؟ یہ چیز ہے. تو بھائی وہ ظلم، بندہ ظالم ہے، کیا ہے؟ ظالم کا ظلم بیان کرتا ہے، ادا کرو ماں، کوئی غیبت نہیں، بولو بولو، کوئی غیبت ہاں، جس ظلم کے علاوہ اور اس کا کوئی عیب بیان کرتا ہے، اور عیب خفیہ ہے، سر عام نہیں کرتا، وہ پھر غیبت بن جائے. بات نہیں سمجھ؟ اچھا اب پیچھے چلیے ذرا اسی کتاب کے اندر. اچھا وہ جو بات تھی نا، وہ جو عبارت تھی رجل اذا کان یصوم و یصلی، یہ بھی فتاوی قاضی خان سے، وہاں دور مختار تنویر الابصار میں تھی، یہ اصل قاضی خان کی، اور طریقہ محمدیہ کے اندر بھی موجود ہے. یار کون مرنا ہے، کون عمان تو بیٹھا ہے، میں آخیا میں کہ قاری زہیر نو مارے تھے، آجا کوئی قیامت نہیں ڈگ دی، ایک نام مراد مندے ہی کونی، بندہ کرے گی، دیکھا جو میں سب کنا ذلیل خوار ہو رہا ہوں، محض انہاں دی شیطانیاں وچ. ہر رجل اذا کان یصوم، وہی عبارت انہوں نے پیش کیا، توجہ ذرا، کی قیامت آ گئی ہوئے، جب مرے اٹھ پاؤ، توجہ بھی کیا کہہ رہا ہوں، فتاوی قاضی خان کی ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں،